السماء ومن آياته او دو دلائل دو وحدانیت او دو قدرت دو اللہنا دا خبر دا ان تقوم السماء دا چه قائم دو اسمان ولار دو اسمان والارض وزمت دو امرهی تو حکم دا اللہ اسمان وزمتا دو رب العالمین تو حکم دانو ولار دی او قائم دائم دی ثم اذا دعاكم او بیا کله چې روغه دلی تاسو دعوتا ترابللو سره من الارض بزمکنا یعنی تاسو به قبرونو کې پراته وئ او د دویمې شپېلۍ نه پس تاسو د شپېلۍ سره به روبللی شئ اذا انتم تخرجون نو ناساتي تاسو د قبرونو نه راوتونکي به یئ دی آیات مبارکہ کی دا ذکر کہ لکا آسمان لوگو رئی بلا ستنو دا اللہ پا قدرت ولاڑ دے دارن یزمکی لوگو رئی دا رب العالمین پا قدرت بانے قائم دائم ولاڑ دا نکم ذات چی آسمانونا ازمکی دا دی ساتن کے رئے دے ادرولی حق ازاد دا پورز دا قیامت دا دوے مشکلے سرا دامل مرجن دیکی نغشان سور انبیاتم در تکیر اوگر واللسم اکوارا کی اللہ دخل وحدانیت دا دلیل ذکر کرے سور انبیاء کی بسور انبیاء پہ اقتداء کی فرمائے لی آیات مبارکہ جو درشن کی مراجی دو درشم آیات و مبارکہ کی مراغلی اور آغی نمک کی درشم آیات کی موئی فرمائی اولم یر الذین کفروا ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء کل شیر حی افلا یؤمنون اولم ير الذين آياتي لنها كسان كفروا چه كافر دي ان السماوات والأرض چه بشك الاسمان نوزمك كانتا رتقا دانشو دوان موجود نو ففتقناهما يوم آنه داو من دوان موجود کري دي نکم ذات چرا اسمانونو دزمکو قوجود او داغی پا پیراکول قادر دے حق ذات تو دمو جنجکول صدران دی یا کانتا رتخن دا اسمانونو دزمکی پیوستو دیو بل سر جختو ففتقناهما نجدا کلی منگ دا دوارا وجعلنا من الماء کل شیئن حی او گرزولی مندی بونا هر یوش جوندی افلا یؤمنون آیا دی ایمان نرولی ورپسی دو درشم کنوی وجعلن السما سقفا محفوظا گرزولی دی پیراکلو منگا اسمان چت محفوظا محفوظا محفوظ درا غرزی دونا وهم عن آياتها معرضون اودا كافران مشركان هما نجدا كلي منغا دا دوالا وجعلنا من الماء كل شيء حي او غرزول منغونا هر يوشي جوند افلا يؤمنون آيات ایمان نرولی ورپسی دو درشم کی موئی وجعلن السما سقفا محفوظا گرزولی دے تیراکڑو منگا اسمان چت محفوظا محفوظا محفوظ درا غرزیدونا وهم عن آیاتها موردون او دا کافران مشرکان دا غنخو نشانات دا قیامت ننخڑو ان کی گی چیک استوری دی نور دے سبنوئی را دیدے کہ اول آیات دلیل ذکر کئی دیدوے میں دعوے دکارا کم ذات چی اسمانونا عزمکی ادرولی بلا استن دا اللہ پا حکم دا اللہ پا قدرت ولاغ دی دا غزات ومری مراجون دی کی ومن آیاتی ہی او دا نشانات و دلائلو دا قدرت و دا توحید دا اللہ نا دا خبر دا انتقوم السرط دا اللہ نا ان خلقكم من تراب دا چی پیدا کلی تاسو دا خورنا ثم ایغان تم بیا ناسا تاسو بشرون تن تشیرون بنی آدمی چی خوارو آرئی ومن آیاتی ہی او د دلائلو د وجود او د قدرت د الله نا ان خلق لکم دا چې پیدا کړی دي تاسو د پارا من انفسکم د جنسونو نفسونو تاسو نا زواجن بی بیانی لتسکنو لیها دید پار چې سکون و اطمینان حاصل کئی تاسو دا غی سرا وجعل بینکم مودتن او گرزو لدا اللہ پمنس تاسو کی مودتن محبت ورحمة او رحم کول پیوبل ان فی ذلک بیشک پدی کی لآیات خامخا نشانات و دلائلی لقوم یتفکرون دہاغ قوم دپارا چی سوچو فکر کئی ومن آیاتی ہی او دلائلو د قدرت دا اللہنا خلق السماوات والارض پیدائش دا اسمانونو دزمکو دے واختلاف السنتکم او اختلاف د جبو د لغتونو ستاسو دے والوانکم او د رنگونو ستاسو دے ان فی ذلک بشک پدی کی لآیات خامخا دلائل و نشانات دی للعالمین د فارد پویدن کو د عالمانو ومن آیاته او د دلائل د قدرت د الله نا منامکم باللیل خوب ستاسو د دشپی والنهار یو د ورځې وابتغاؤکم من فضله او لټول ستاسو دی د فضل داغنا ان فی ذلک بشک پدی کی لآیات خامخ آیاتنا و دلائل و نشانات دی لقوم یسمعون دا قوم د پارا چې غی اوری اوریدل دو قسمی یو واو دیر دل او بسیر دیکن یو اوریدل د عبرت وی او د قبلون پنیت وی ومن آیاتی ہی او د دلائل دا غنا یریکم البرقا دا دی چی خی تاسو لا اپڑا کو بریخنا دا اسمان خوفا و تمعن دا پار دا یری او دا پار دا تمیم یا پدا سو حال کی چیری دن کیے یو تاسو تم دا رئی دا باران وینزل من السماء ماء اورا نازلوی دا برا طرف نوب فیحی به الارض بعد موتها جندی کئی پدی سر ازمکا پس دو چوالی دا غینا ان فی ذلک بشک پدی کی لآیات خامخا نشانات تی لقوم یعقلون دا قوم دا پارا چی غی اقل لری او دا اقل نکار اخلی فرمائی ومن آیاتی او دا دلائلو دا وحدانیت او دا قدرت دا اللہ ما دا خبر دا ان تقوم السماو دا چی قائم دے اسمان ولار دے اسمان والارض وزمک دے امری ہی پا حکم دا اللہ اسمان وزمکا دے رب العالمین پا حکم مانے ولار دی او قائم دائم دی ثم اذا دعاکم او بیا کل چروب بلی تاسو دعوتن فرابلل سر من الارض دزمکنا یعنی تاسو به قبرونو کی پراتی ای او ددوی مشپیلی نپس تاسو دشپیلی سر بروب للشی اذا انتم تخرجون نناسا پی تاسو د قبرون مراوتن کی بئی دی آیات مبارکہ کی دا ذکر کئی لکا آسمان لوگو رئی بلا ستنو دا اللہ پا قدرت ولاڑ دے دارن عزمتی لوگو رئی دا رب العالمین پا قدرت بانے قائم دائم ولاڑ دا نکم ذات چی اسمانو نا عزمتی دا دی ساتن کے رئی دے ادرولی هر ازاد با پورز دا قیامت دا دوی مشپیلی سرا دا مڑی مرجن دکی نغشان سور انبیاء کن در پتیر اوبر واللسم پارا کی اللہ دخبل وحدانیت دا دلیل ذکر کرے سور انبیاء کی دا سور انبیاء پا اتدا کی فرمائی لیو آیات مبارکہ جو درشم کی مراضی جو درشم آیات مبارکہ کی مراغلی اور آغی نمق کی درشم آیات کی موئی فرمائی اولم یر اللہین کفرو ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناہما وجعلنا من الماء كل شيء حي افلا يؤمنون اولم ير الذين آیا گورنا هاکسان کفروا چ کافر وی ان السماوات والارض چ بیشک آسمانون اوزمکی کانتا رتقا دا نشو دوار موجود نو ففتقناهما یو مانے دا من دوار موجود کری دی نکمزات چرا اسمانونو دزمکو پوجود او داغی پا پیراکول قادر دی حغزات تا دمو زندکول سگران دی یا کانتا ربخن دا اسمانونو دزمکی پی وستو دیو بل سر جختو ففتقناهما نو جدا کری دی منگا دا دوارا وجعلنا من الماء كل شيء حي او غرزول منغونا هر يوشي جوند افلا يؤمنون آیات وی ایمان مروری ورپسی دو درشم کی موی وجعلنا السماء سقفا محفوظا غرزول پیدا کرو منگا اسمان چت محفوظا محفوظا محفوظ درا غرزیدونا وهم عن آیاتها موردون او دا کافران مشرکان دا غنخو نشانات دا قیامت نمخڑون کی ہی چیک سطوری دی نور دے سبنی را دیدے کم اول آیات دلیل ذکر کئی دیدے دوے نداوے دوارا کم ذات چی اسمانونا عزمتی ادرولی بلا استن دا اللہ پا حکم دا اللہ پا قدرت ولاغ دی دا غزات ومری مرا جندی کی ومن آیاتی ہی او دا نشانات و دلائلو دا قدرت و دا توحید دا اللہ نا دا خبر دا انتقوم السماعو دا چی ولاغ دا اسمان والارض عزمک بی امری ہی پا حکم دا اللہ ثم اذا دعاكم بعقل شروب ولتاسو دعوتا فرابل الاسراء یہ مشکولے کی پکے بوالشی من الارض دزمکنا اذا انتم تخرجون نناسا پی تاسو راوتن کی وین تمام مردگان دا قبرون روبز ولہو او ددغی اللہ دفار دیب وَلَهُ خَلْقًا وَلَهُ مِلْكًا وَلَهُ تَصَرُّفًا وَلَهُ خَاص دَدَغِ اللَّهِ دَفَارَدِي مَنْ هَغَسُوكَ فِي السَّمَاوَاتِ چِ پَاسْمَانِنُو كِرِي وَالْأَرْضِ وَقَزْمَكَ كِي دَدَتُولُ خَالِقَ اللَّهِ رَي دَنِشْنَ اُجُودَ اللَّهِ رَوْسْتِي نَچِ خَالِقِ اللَّهِ رَي اِنَّ مَالِكِ مَ نوچے کل خالق و مالک اللہ دے نو متصرف ام اللہ دے کدے دے صحت نا بیماری لزی کدے مالداری نا غریبی لزی کدے تمام حالات و مالک اللہ رب العزت وَلَهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ خاص دَدَغِ اللہ دَپَارَا وَلَهُ خَلْقًا وَلَهُ مِلْكًا وَلَهُ تَصَرُّفًا من فی السماوات والارض حغا سوک دی چیزی پاس مانونو کی او پزمکو کی کل اللہ قانتون تول اللہ لتابدار دی قنوت پا مانا دا تابدار ای رازی دی کی ګور سوال لازم وي ټول الله له تعویری نو کافر خو الله له تعوی نه دی. عدل علماء لیکلی یو هغه تابعداری د عبادت په شکل کې دا یو تابعداری د الله د ارادې په شکل کې دا. کافر ته د الله رب العزت تابعداری نه کوي خو د ارادې تابع دی. دے جوندے دا اللہ پہ ارادے دے مڑکی گی دا اللہ پہ ارادے بیا برا جوندے کی گی دا اللہ پہ ارادے پدک صحت و بیماری رازی دا حالات و تبدیلی رازی نکل لہو قانتون تول دا اللہ دے ارادے دا پارتا بیدی کخخے دا او کخخے نرا خدا اللہ پہ ارادے چکلے لکلی دے پیدا شو دا اللہ پہ ارادے دے جوندے دے او دا اللہ پہ ارادے با پد مرد رسی یا دا قانتون نمراد دادی کل لہو قانتون طول اللہ لتابدار دی مومنان پہ خوش آلئی او کافر مجبورن یتا کافر جب کل مصیبتون و تکلیفون و کراگیر شن نبیاب مجبورن وی و اذا غشیہم موجن کزللی دعو اللہ مخلصین لہ الدین چکل دریاب کی چکو براگیر کل نو مجبورن میں دیا چاہتا چکے والے نو دیجئے کہ قانتون یعنی مومنان پہ خوشحالی تابیدی او کافر اغا مجبورن تابیدی لکہ دخوا شانتی رو سورہ رات کیوں گو رہے دیار لسنہ پارا کی سورہ رات تیر شے ال تیدی دعاو تابیدارو ذکر کرے اللہ لزن خلق پا خوشی اغیبان تعویدی نزن مجبورن تعویدی یار لسن پارکیو گرئی سورہ را ادرازی باغی کہ رب العالمین بدغی تا بدارو ذکر کرے کہ سوک پا خوشالی تعویدی نسوک مجبورن اللہ رب العزت پا تعویدی سورہ را ادیار لسن پارک رازی باغی کی رب العالمین دغه دعاړو تابدارو ذکر کړي وګورئ آیات مبارکه پین لسم آیات کې سجدم د بیا سجده وکوي وللہ یسجد من فی السماوات والارض طوعا وکرها وظلالهم بالغدو والآصال وللہ خاص دا اللہ دا پارا یسجدو دیدے کہ سجدے نا مراد انقیاد و تابداری دا خاص اللہ لرتابیری من فی السماوات اغسوک چپاسمانن کی والارضیو قزمک کی توعن زن تابیری پخپل خوشالی لکا مومنان وکرحن او زن تابیری پنا خوشی وزلالهم بالغدو والآسان او سوری د دې مشرکانو او د دې تمامو مخلوقاتو سجدی کوي الله تا دل غدو والآسان سحر و مازیگر متابداری د چا خوشحالی سره دا او د چا ناخوشی سره دا ذکر وی کل له قانتون ټول الله تابدار دی دا الله د ارادی پابند دی مرگ جوان مالداری غریبی دارنگی صحت او بیماری دا اللہ دے ارادے مطابق رضی وہو اللذی یودغ اللہ غزات تے یبدع الخلقا چی ابتدا اکڑی دا پیدا کولو دا مخلوق ابتدا کی طول مخلوق پیدا کو آدم علیہ السلام دا خاور نا پیدا کو ثم یعیدہو او بیاب دوبارہ پورز دا قیامت دا دوے مشکل ایسر پیدا کی وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ او دا دوبارہ پیدا کول آسان دی پا اللہ دیدے کہ دا احوانو پا مانا دا حیونن دے لکا اللہ اکبر کی اکبرن پا مانا دا کبیرن دے ندارن گی دیدے کم احوانو اسم تفضیل پا مانا دا حیونن دے اور آگے وہ جداوا اصل کی دا احوانو مانا دا دیر آسان دی ندا لگا سان او دیر سان خو مخلوق لری رب العالمین تا تمام اشیاء یو شانتی ذکر دیوشی پیدا کول دا غی فنا کول دا کول دا اللہ دا کن پا حکم و ارادی سرکی دا سورہ یاسین پا آخر کی فرمائی انما امروہو اذا اراد شیئن ان یقول لہو کن فیکون الله چې یو شی بارک اراده ولري نو وای موجود شه نو بس موجود وي. وهو اهون عليه معنی دا ودا دې رسان دي. نو سوال پیدا کیږي چولې باز کار غني په الله باندې دړي رسان په مقابله کې آسان وي. ځکه مفسرین وای اهونو په معنا دا حیینن دي. وهو دا دوباره پیدا کول اهون عليه آسان دي په الله. دا د مفسرین دام ویلي چې اهونو په خپل معنا دي خو بیا بل آیات داسې معنا شي وهو دا دوباره پیدا کول احوان علیه دیر سان دی پدی اللہ اے انسانانو استاسو دو سوچو دا اقل و دا طاقت مناسب. انسان تا گو رئی اوزل یوشے جورو لگرانوی دوبارہ ورطا بی آسانوی چکل واغی ابتداو کی نو انسان تا وی کافر تم وی چی گر دا ختم انی چی پی ابتدا کی اللہ پیدا کم جکا تمام مشرکانو سیوا دا دہریونا خالق دا اسمانونو دزمکو دزان سوک گھنلو اللہ گھنلو. نو اجدا تسلیمی چپاول کی پیدا کم نو استاد دماغ استاد سوچو دا اقل مطابق دا دوبارہ پیدا کل خوصان نو چی ابتدا مانی نو دوبارہ سنگن مانی نو دا دیر اسان دی یعنی پی اعتبار دا اقل انسان. وہو آو دا دوبارہ پیدا کل احوان علیہ دیر اسان دی پدی اللہ اے انسانان استاسو دا فکر سوچو دا عقل مطابق. ایو درے میں توجیب آئے مفسری دا دام کرے وہو دغدو اول پیدا کول احوان علیہ دیر اسان دی پا اللہ دا دوبارہ پیدا کولنا وہو احوان علیہ او دوبارہ پیدا کول پی دیر اسان دی دا اول پیدا کولنا اول پی دوبارہ نا اسان دی او دوبارہ پیدا اول نا اسان دی. وله المثل الاعلى او د دې الله د پار صفات دی اوچت فی السماوات والارض باسمانونو کې او فزمکو کې. اغه مثل الاعلى څه دی چې لا اله الا الله د الله د بغیر بل اله نشته. حاجت روا مشکل کشا د نفی نقصان د عزت او د ذلت د خیر او د شر د ورکولو د بندولو د ډیرولو د کمولو بل هیڅوک نشته الا الله. مثل الاعلى دغه مراد وله المثل الاعلى او د دې الله د پاره صفت دی اوچت. هغه صفت د وحدانیت ته وله المثل الاعلى او د دې الله د پاره صفت دی اوچت چې د الله نه بغیر بل اله نشته. نه په انسانانو کې نہ پیریانو کی نہ پنور مخلوقات کی. امام مجاہد اور مفسرین وہی مثل الاعلی سے لا الہ الا اللہ اوائی وہی اراد بذلک الوحدانیت فی ذاتہ تعالی و صفاتہ سبحانہ. دین مراد دا اللہ دا ذات و دا صفات و وحدانیت مراد دا. وله المثل الاعلی او د دې الله د پار صفات دې اوچت فی السماوات پاسمانونو کې والارض او پزمک کې وهو العزیز الحکیم او دا الله غالب او حکمت والے. اور احکام القران کې وای یو مثل او مثال لے او یو مثل دې دوالو کې فرق لے. فرق دے پا من دے مثل او دے مثل کی. رب العالمین یو دے ذان نے نفی کرے ویلے سب مثلی ہی شیعن دا اللہ ان تیسے شیع نشتا ولا مثل لہو. یو مثل لے نو دا اللہ ذان تے ثابت کرے. دعاو آیاتنو کی زی پزیر آگلی ورزی پزیر اللہ ذان تا مثل یعنی صفت اعلی ثابت ہے. لکزے پزر آغلی کلوئی مثل نوری ہی کمشکات فیہا مصباح. یو مثل لے ناغے دزان نے نفی کرے کوئی لا مثل لہو دا اللہ مثل نشتا ولم یکل لہو کفوان احد دا اللہ سوک مثل نشتا. نو مثل دزان نے نفی کرے او مثل دزان پہ ثابت کرے. علماء علی کلی دا مثل مانا سدا یعنی مثل پا کسری دا میم و سکون دا سا سرا مانے دا المشارك في ظاهر الوصف شریک په ظاهر وصف کې رزق الا مثل له الله په اوصافو کې ظاهرا سوک شریک نشتا او هر چې دویم دی ورا یو مثل له یو ګرم مثل له یو مثل له مثل په میم په فتحې او د صاد په فتحې سره دا په معنا د مثال له او یو مثل له نو دا اول څه دی ګوره اول چې مثل له خبره تاسو دې په خدا ولا سوچ کوئ مثل او مثال وای المشارك فی ظاهر الوصف ولو کان بین حقیقت الوصفین بول بعید مثل او مثال مشارک لوی شریک لوی په ظاهر وصف کې اگر کده دوار وصفونو په منځ کې ډیر فرق وي نو د مثال او د مثال اطلاق دا په رب العالمین باندې کی دا دویم چې مثل له نو دې ته وي مشارک فی النوع یعنی په نوع کې شراکت نو دا الله رضوان نه رفی کوي ځکه لیس کمثله شیء او کله وی فلا تدریبو لله الامثال الله له مخلوق غن په مثالونه بیان وی وله المثل الاعلى او دی دی الله د پارا صفات دی اوچت فی السماوات پاسمانونو کی والارض او پزم کی و هو العزیز الحکیم او دا الله غالب دی زور اور دی حکمت والے ورستو آیات مبارکه کی او مثال ذکر کئ د توحید د وضاحت د پارا ضرب لکم مثلا بیان کړی دی الله تاسو د پاره او مثال من انفسکم تاسو د دې نفسونو نه انسانانو هل لکم رب العالمین فرمای آیاشت د تاسو د پارا مما د هغه چانا ملکت ایمانکم چې مالکان شوی دی خلاصون استاسو یعنی استاسو وینځو غلامان من شرکاها د شریکانونا فی ما رزقناکم فا هغا مال کی چه ما در کرده دیتا ستا فا انتم فیه سواهن چه یئی تا سپاوی کی برابر عام انسانانو توی داستاسو خادمان نوکران غلامان وینزی دا کم مال چه تا تا ملاو دیتی زان سرپدی کی شریکے او داغه په شراکت خوشحالی ستا غونته بنده ده ستا غونته دوسترگی دولاس ستا غونته انسان ده خو ته الله مالک پیدا کړی هغه د نوکر او خادم او غلام او وینځه نو کته ځان غونته انسان په خپل ملکیت کې ځان سره نشریکه نو الله چې خالق ده او د تمام سجونو پیدا کوونکی ده هغه څنګه مخلوقونه ګټي اولیاء شهدا بزرگان مړي او ژوندي دې ځان سره شریکان کړی تخافونهم كخيفتكم انفسكم یری گئی تاسو د دینا په شان دی ری دوست تاسو د خپل هم جن سنا د غلام نه خو ایتی یرم نکې لکه څنګه د شریکانی نو که یو څه شی استعمالی نو یری ور سره جواب له اعتراض وکي و یره نامه شریک دی بیا به خفش چې تا راشه بلا اجازه توا وخت نو د غلام نه خو دغه خطرم نشته دغه خوف دې نشته نو یو طرف لستا غنته بنده ده او هغه تزان سرا داغ شریکول نه برداشت کې خپل مال هغه سره نه شریکې نو رب کریم سرنګ په خپل مخلوقاتو کې ځان له شریک جوړ کړ چې تور سره انبیاء علیهم السلام شریکې جیم په غیب کویږي الله هم کویږي انبیاء علیهم السلام یا نور اولیاء ور سره شریکې چې ته الله حاضر ناظر دې هم حاضر ناظر دې الله بلا اسباب را رسیدې شو د انسانانو جڑاو فریاد اوری او یو ولی او شهید امرا مدد کی دیشی او فریاد اوری دا اللہ دنوم منختا و نظران شکرانا ورکے دا ای دنوم مرکے نو دا مثال ذکر کو ویدو رب لکم مثلا بیان کرے دے اللہ تاسو دا پارا مثال من انفسکم دا نفسون استاسونا حل لکم آیاشت دے تاسو دا پارا مما دا غشانا ملکت ایمانکم چه مالکان شویدی خلاسون استاسو من شرکا ایسا داران ستا چکم غلامان دی ستا کمی وینجی دی نو آیا آغا تاثر شریک کی دیشی فی ما پاغ مال کی رزقناکم چی درکڑے میرے تاسو تا فانتم فیه سواعن چی یئی تاسو پاغی کی برابر اغتاو سرا پا اختیار اغی کی برابر کی دش تخافونہم یری گئی تاسو داغوین کخیفتکم انفسکم پشان دی یری دوستاسو انفسکم دا غخپلو ام جن سنا لکه یو ازاد سڑے تا سر مال کی شریک دے میراث کی شریک دے نداغن خو خطر خورے چی شریک مال لے ذرا غستے نشم زی استعمالو لے نشم دا غلام نخو دی دا خطرات او دا یرم نشتا کذالک دارنگی نفصل الآیات واضح طریقی سر بیانو منگا آیاتنا لقوم دا غقوم دا پار یاقلون چی غید آقل نکار اخلیم اللہ وی مثال سره پورا دا مسئلے وضاحت راغ خود دی باوجودم بلت تبع اللغین ظلمو بلکہ روان دی ہاگا کسان ظلمو چی ظالمان دی پا دی اخپل شرک و کفر کی احواءهم دا خواہشات اخپلو پسیم دلیل لنگوری دا اللہ و دا رسول فیصلے لنگوری خود طبیعت و خواہش پس روان دی بغیر علم بغیر دا علمنا فمن یهدی نسوک دے چلار بسم کی من حاغ چاہتا عدول اللہ چی اللہ بیلاری کری دی اللہ گمراہ کری دی چی سوک اللہ دخل وحدانیت و توحید نوارے او آپ کا شرک و کفر و گمراہی کی مبتلا دے چی اللہ دے چاہ ہدایت قول نغاری نسوک دے چی ہدایت بولو کی وما لهم من ناصرین او نبی دوید پارسو کم دادیان چگنی دنیا و خیرت کے دا اللہ عذاب راشی او بیا بگنی دوی بچ کی دور لسر نگو رہی ومن آیاتی او دا دلائلو دا وحدانیت دا اللہ نا ان تقوم السماء والارض دا چو ولار دے اسمان و زمک بی امری ہی پا حکم داغو بلا استنو بلا سظاہری اسبابا دا اللہ پا ارادی و حکم بانی ولار دے ثم اذا دعاكم دعوتا بیا کل چروب بلی تاسو پرا بللو سر من الارض دزمکینا دویم زل بشبیلے کی پوکیو والشی اذا انتم تخرجون نو ناسا کی تاسو قبرون نبروزئی ولہو ددغی اللہ دفاردی من فی السماوات حاغ سوک چپاس ماننو کی والارض یو پزمک کی دطول خالق اللہ دے دطول مالک اللہ دے تول دا اللہ دا قبضی و قدرت دلان دیدی کل اللہ قانتون تول اللہ لطابدار دی سوک پا خوش آلئی او سوک پا نا خوش ای او کافر کا عبادتاً تابع ندے خو ارادتاً اللہ تتابع دے داغ مرگ و جون داغ صحت او بیماری داغ دا مال دے ریدل او کمیدل اللہ تیرا دی وہو اللذی او دغا اللہ غزات تے یبدع الخلقا چی ابتدائی کڑی دا دا پیدا کولو دا مخلوق ثم یعیدوہو او بیا بے دوبارہ پیدا کی پورت دا قیامت وہو اہون علیہ او دا آسان دی پا اللہ ولہو المثل الاعلی او دا دی اللہ دا پار صفت دے اچت فی السماوات والاردوی پاسمانونو کی او پزمک کی وہو العزیز الحکیم او دغا اللہ غالب دے او خاوند حکمتن دے ضرب لکم مثلا بیان کرد اللہ تاسو دفار مثلا مثال من انفسکم ستاسو دنفسننا حل لکم آیاشت دے تاسو دفارا مما داغ چان ملکت ایمانکم چی مالکان شیوی دی خلاسن ستاسو من شرکا دی صداراننا فیما پاغ مال کے رزقناکم چی رزق میں در کڑے دے تاسو تا فانتم فیہ سواعن نوچی ای تاسو گنی پاغے کے برابر تخافونہم یری گئی تاسو دوینا تخیفتکم منفسکم پشاند یری دوستاسو دخلو ہم جن سنا لگا شریک نے یری گی دوارسو دمیراز کی شریک نے یری گی دغلام ہوین زنہ دغیر نشتا کذالک نفصل الآیات دارنگے بار بار بیانو ہوا ذہی طریقے سر بیانو منگایا تنا لقومی عقلون دا قوم دا پارچی غی اقل لری بل اتبع اللذین ظلمو بلکی روان شوی دیا کسان چی ظالمان دی احواءهم دا خواہشات اخفلو پسی بغیر علم بغیر علم نا فمن يهدي نو سوق دے چلار بسم کی منا چاہتا ذل اللہ چلا بلاری کڑی نی وما لهم من ناصرین نبی دوی دے پارسو کیندا دیاں.